noof dana jëf ji bari bu tayee nga def bu ëllëgee nga bàyyi. Jëf ji rafet nag bi caalin nit ki mooy toog rek daal di xalaat ko ci ay xalaatam daal di koy rafetlu. Déedéet wax ne léegi ku dégloo nit rek noo ko dégloo baax na. Déedéet jëf ji rafet mooy jëf joo xam ne ki fi yàlla yónni woon alayhi salatu wasalaam daf koo jàngale nga jëf jëf joo xam ne jii dëppoo naag jëf jooja ah sanu amala kan mooy yàlla wa huwa al azizu mooy ki sañ ba sañ a def lépp al ghafuru mooy ku bëri sutura ki yàlla ñu suturaat al ghafuru mooy ku bëri sutura ki ci képp kuy sàkku mu suturaal la yàlla ñu yàlla suturaal ñun ñett suratu mulki aaya ñaar kan mooy yàlla alaysa yàlla ki nga xam ne xalaqa sab'a samawatin tibaqa moo bind juróom-ñaari asamaan tibaqa yu tegaloo yu def ay diile muy ñaar lu tomb ci sàrbi tibaqa ma tara fi xalqi rrahmani min tafawut ma tara doo gis mukk loo xool xool xool loo wëlbati wëlbati doo gis mukk fi xalqi rrahmani ci bindul yàlla gi min tafawut ci benn fuq-fuq wala ci benn rëcc-rëcc wala ci benn njaxas wala benn loo xam ne dañuy wax ne lii dafa bokkut ak lii loolu ñuy wax tanaafur wala ixtilaaf. soo demee ci marché yi jaay ko ci pis yi ak ñoom seen yooyu seen lamp yi day yendoo tàkk day tàkk rek léeg-léeg nit jënd fa yére ñàkk a xam tax lamp ba fay tàkk yóbbu la ci nga jënd ko dem ca kër ga mu xaw woote tuut ak na nga ko bëggee woon rus jàpp la doo ko mën a delloo si léeg-léeg nit gi jaay am xar sol ko sol ko xar ma ne dadd nga jaay ko koo xam ne xamut lan mooy xar mu àgg ca kër ga naka xar mi gaana waaye rek gën a yooy ci xar yi ci ñi si tabaski yeeg ñoom seen yooyu da ci am waaye sunu borom li mu bind ma tara fi xalqi rrahmani min tafawut ku dul yàlla nag lépp lu mu liggéey ñaare soo demee ci biir rek dana cay tàmbalee gis ay tafawut moo tax bu nit liggéeyee liifir nee nañu boo ko téyee lu mat ak diir joxaat ko ko jox ko biir ruus fokk mu am lu mu ca yokk fokk mu am lu mu ca wàññi maa tara fi xalqi rrahmani nag moom min tafawut su ne sunu borom nag moom du am benn tafawut bu ciy am tabarkàlla. gis nga oto du ko tubaab bii defar ba léegi tubaab bi nuppeegul ci oto nuppeegul ci téléphone waaye nit ba ko yàlla sàkkee ba léegi ca la noti woon ba bisu tey bi yokkaatu ci lenn wàññiwaatu ci lenn ni mel rek la mel ma tara fi xalqi rrahmani min tafawut léegi nag farji'il basara delloo la gis bi lu yàlla def farji'il basara de xoolal ba nag fi nga delloowaat ci gis ba xoolaat settantal hal tara min futur ndax da nga gis benn fuq-fuq suququn wa suduuc ba siyem de summa ginnaaw ga irji'il basara arji'il basara karratayni delloowaatal gis bi ñaari yoon ñaari yoon ñaari yoon lu mën a def yanqalibu ilayka albasaru gis bi day delluwaat dellusiwaat ci yow rek qaasi an mel ni ku ñu dàq wa xasiir muy réccu tabarkàlla sonn lool waaye doo gis benn fokk sa surtout mulk aaya ñeent maanaam yàlla tabaraka wa taala ba demee ci alfaqre razi mu ne fi mu ne innaka ida karrata nazaraka lam yarji ilayka basaruka bima talabtahu min wujudi alxalal wal aybu loo xool xool xool sa bët du la wan la nga bëggoon a gis ab aybu wala sikk ci li yàlla yàlla sàkk mënoo fexe ba gis ca benn tabarkàlla alfaqre razi ca téerem ba al tafsir alkabir jukki fanweer xatum juróom fukk ak juróom ñett suratu mulki aaya ñeent yàlla nee na walaqad zayyanna rafetal nañ assamaa asamaan si addunia su jege fii bima sabiixa ci ay lamp walaqad zayyanna assamaa bimasabiixa addunia bimasabiixa ci ay lamp waaw tawaati bi lañ tuddee lamp ndax day leeral su guddee di leeral su bëttigee jant baa ngi ñuy leeral ñu ñun ñëpp su wàccee fi nekk daal di affecté weer gi mëg bi di gi ñu jàppalante ngir leeral ñu asamaa addunia asamaan fi nga xam ne moo weesu sii nag ak seneen sa ak seneen sa yooye nga xam ne moo fa nekk ci ay bidiw wala ay weer wala ay jant yooyu nag bi ci benn ñëwoon ci ñun rek boo moytul ñun ñëpp ñu ruy waaw bi dal moy deppok ñun suñu borom tabaraku taala defal ñuko waye yenen yenn ak ñun amna fa buñ fa nekkon liw ba faatu amna fa buñ fa nekkon tang ba faatu waye fi ñu nekk nak muy mu xawa tane tuti di liw ak tang donte lay nga dem ci barab bo xam day tang lol lay nga dem ci barab bo xam day liw lol waye wala qad sayyana samaa ad-dunya bi masabiha muy ben waja'alnaha ñu def ko rujuman mu nek ay jum li shayatin ci shaytan jum moy bant buñ taal wala bant yu mbolé bu mu deugar ñu tak ko taal ko lool moy jum mu gaay di daw ci olympique dañuy taal ben sawar ni ben way ñab ko sawar wa jum ci kaw muy daw lool mo tuddu jum ci wolof lool mo tuddu jum waja'alnaha rujuman li shayatin bidiw yoy ci asaman ak weer ak jant bi dafa nek jum li shayatin ngir shaytan yi ndax shaytan yi kat dañu daan yek naw ba fofé ni fa deglu ay xibar di wacc ci diko andi nit ñi diko seddé buhaba kat yi waye légui nak loola mënatuñ ko suñu démé suratu al jinn inshallah dañu gis ni ko fa suñu borom yaatalé bu mu gëna yaatu muy ñaar jëri wa atabna lahum azaba sa'ir ni len xare sawara sa'ir yalla ñu yalla kon khata da mu ne khalaqa allah ta'ala an nujuma li thalas zina lis sama'i wa rujuman lis shayatin wa alamat yuhtada biha fil barri wal bahr mun yalla dafa bind nit wi ak yi demé ni ci mom ngir ñet yef ben bi mu nek taru asaman mu ñaaral bi mu nek ay jinn yu dakk shaytan yi mu ñettel bi mu nek ay mandar ga yo xamne mol yi bu ñu nekké ci geej ga mom lañuy xol xamne beul baangi ni fi lu Dakar fété wala fi la Kayar fété tabarakallah wala fi la Mboro fété wala fi la Ndar fété wala barab yi demi ni ko yoyu ñoo nga xamne ñoy dugg ci geej gi nek seen gal yi té barab lañu nek amul ay tabax ak yoyu ci bidé yoyu lañuy xamne nax penku lañu jublu wala saw lañu jublu al khasir mun kayfa takunu zinatan bis sama wa rujum li shayatin wa kawnaha zina yaqtadi baqa'uha lolu ab laaj la bu mu laaj mu ne tontu li tabarakallah laysa al muradu annahum yarjumuna bi ajrami al kawakib mom tamit al qatada di borom xam xam non la firé lolu tabarakallah ba demé ci al qurtubi lañ ko andi wa a'tadna lahum yalla mu ne ñu xaré len azab sa'ir sawra sa'ir suratul mulk ayat jurum walil kafirina mbolem ñi weddi yalla weddi bis tej weddi yonti am nañu weddi bi rabbim seen borom am nañu azabu jahannam mugulum jahannam yalla jalla muslim mugulum jahannam bi sal masir nigul naqare munun wa mugulum jahannam nigul mette munun jahannam amna ci barab bo xamne neena mo ci gëna sedd tabarakallah waye bo fa taxawé solo dal dal way bakal señor bi te nak ak sedd waaw mu wala bok mo ci gëna sedd suratul mulki ay juroom ben yalla ñu yalla mussel ñay dem sawara isa ulqu bu len sanni fiha ci bir sawara wa sami'u laha ñu deggal sawara wa shahiqan fuftandiku shahiqan fuftandiku sami'u li jahannama sawtan munkaran fazi'an ka sawti al-himar li shiddati tawaqqudha wa ghalayanha sayu len sanne bir sawara ñu deg ak kaddu gu naqari bu tedlu ni kaddu mbam ndax tal gi muy tak gi muy tak tabarakal ak bax gi muy bax ñu ni ibnu abbas li shahiq mun ashahiq li jahannama عند إلقاء الكفار فيها تشحق إليهم شهقة شهقة البغل للسعير من بوجخ أمام نغوان نمي أنك بفيرو نون لا دفوفتن لكو نون لا سوار دفوفتن لكو هنا بوجخ تعالى بيت بجيك جان دين يوخ چو چو بفوفتن لكو نون غير تيتي تبارك الله وعي فوفتن لكو بسوار ولا مو گنا فور lele ngay tal ni bam yag la gi sawara bi di fotandiko muy mu am ben salam bu mu talal ni tabarakallah mursi la waya tafuru mom ma ngay bax waya tafuru te mom ma ngay bax ma ngay xet ni su jigeen ni talé nonu muy def so talé la ngeen bal ma yeen ndaw ko nday tabarakallah bo tok ngeen la ba ndox ni tambilé wacc bay jeex ni muy tele non nak di wacc ci ndank ndank nga xamne bu ci li bu fete be fi te tabarakallah ndaw ko nday tambilé bi non la sawara ni def yalla jalla musul ñun ñepp nak yeen sawara takadu tuuti kon rek te may yeesu mu xar def ñaar min al qais ndax mer sawara da fay mer ba nara xajliko takadu tanqati'u wa yanfasilu ba'daha min ba'd min shiddati khayziha ndax mer ñu fay duggal sawara day jepp nit ñu sanni ko ci bir sawara di xeb nim koy lakke waaw nakoy xeb tabarakallah nak ko lak bu metti takadu tuuti kon rek te may yesu min al qayf kullama ulkhiya fiha fa buñu fanne ci bir sawara fawjun ab delegation buri jek jek ne ana ñum du ñu don def nangam gaay ñu ñogi ni ina acce ila sawara ñu dus dusal mu kenn ku ne malaka yi tie ci sa mag ñu wundel leen sanni kullama ulkhiya fiha fawjun ñu ci bir cipp saalahum len di laaj qazanatuha ne garde sawara gardien ya neesan ay malaka yu deugur di garde sawara lenen alam yatikum nazir xana yeen warate kat nifta dik seen rew allahu akbar alam yatikum nazir xana yeen kenn mus leena war xana yeen mus leena war qalo ñu ne bala kay qad ja'ana nazir yag nañ ñoo war qad ja'ana dikal nañu nazirun warate kat gis nga sun dekk dafa amone ay radio privé yo xamni ci defam ci la bokkon sunu borom tabaaraku ta'ala dogal mu sambe sante ci rew mi yep ruq bu ne ko dun deg ndax ñako yoron fexé nañ ba ruq bu ne diko deg ba bitim rew bala qad ja'ana nazir nun kay wu lay mom yalla du sunu lay nun mom war nañ ñu qad ja'ana nazir alquran baqara ban nasi deglu nañ ko lu fiq jangale deg nañ ko deg nañ ne nangam baxut nun ñi deg nañ ko qad ja'ana nazir lol la gaay di tontu khazanatuha waaw xana yeen alam yatikum nazir kana warati ke dikel len ñina hakay warati ke dikel len yonent bi ñew na warati sahaba yi ñew warati as-salafu salih ñew warati naka nu tabi'una ya ñu ndik warati tabarkal serigne ci warati oustad ci warati do waxuma la dar nak waye bañu deme ay wer lan 2 millions ay radio privé lañ amone yu bare di warati bala hakay qad ja'ana nazir warate ka dikelon nañ malaka yi war yeen kon ñun xewle te ñi deg warate ñepp muccu ñu ñom ba ñinga aljanna te warate len taxa muccu ndax ñu deg na nangam baxu rek ñu tek ci suuf ñu deg na nangam baxu ñu tek ci suuf leg nak yeen ñu xewle ñu la ñun fa takzamna dañu weddi won warate kat ya ñu warate ka dañ wax dara lañ ci gëm وقلنا نتكني ما نزل الله من شيء يلا وتيو في دار يين واراتك لي يين جيم واخ رك واي ما نزل الله من شيء يلا وتيو في دار لولا واراتك دا لولا ندان تونت واراتك دي كوني وار ني نك واي ني جوغلن في يلا دون راي دون لك يلا دون راي دون لك واو يلا وتيو في دار يين واخ رك ناخ بوغ نانغام ناخ بوغ نانغام تبارك الله ان انتم الا في ضلال كبير يين واراتك دي نينا سانكو ñu ne ñun li lañ daan wax warante kat yi yeen warante kat yi da ngeena sanku ah tabarakallah serigne bu baax bu meuna ne ci suñu serigne fi waaw bu fekke ñi nga xamne ño doon nepp jël ño doon taxali na jëfik nek ñu nepp jël fuñu jëm bu fekke warante kat yi sanku mu ñi nga xamne ñoom aguñu fo fuñu jëm tabarakallah bi malaka mi waxante ak nit ñi nak ni nak ñu la di daru ñom tam da def reñu ba xalu ñu law kunna nasma'u bu fekkon dana ñu deg aw naqil wala ñu xelu kon ma kunna fi asabi sa'ir duñu bok ci ñi nga xamni ñoo dugg sawraw sa'ir suratul mulk ayat fuk li ñom ñoko wax ñun ñom li lan tax dugg sawraw sa'ir moy dañ daawul degg daawul jëfëndiko seen xel law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi asabi sa'ir bu fekkon jëfëndiko ni suñu xel duñu bok ci wa sawraw sa'ir yalla mu ñu yene ko degg de ñu ne ko degg ñu waaw mu ne fa'tarafu bi dhanbihim ñu nangu seeni bakkar ñu reconnaître na def nañu bakkar fa suqan li ashabi sa'ir wa sawraw sa'ir alkunan mbokk ñu degg lu ak seen ñu fi ñu wara yëkëte jotaay bi ñu ñaan suñu borom tabaraka taala yalla ñu may ñu dund ba aljuma jinn ñoti wess ko ñu and tolol ci mbokk mi di cheikh abdourahmane mbacke di dom ci gaynde fatma tabaraka taala dekk ci grand yof villa 1307 ak alhaj mamadou sey nek ci 81 angle belaf diagne ak soxna salimata ñang nek ci besiyawo soxna umu kalsum kan sek nek ci isin bentali villa 2870 yalla yalla defal seen mbir te defal seen mbir ki lañu defal tafsir bi modi seen bokk aliou sall ñu lañu jox dajje benen yoon wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh musnu ko gis gisunu ko gis waye deg ñu ne day bañ nangam deg ñu ne day téré nangam ñu ragal ko ya khafu rabbahum walam yarawhu ragal goobu ñu ko ragal tax lepp luñu deg mu ne da koy téré ñu bayiko ñoñu lahu maghfira dañu am sutur wa ajrun kabir ak tay gu reey ñu ragal seen borom bil ghaib lahu maghfira dañu am sutur wa ajrun kabir ak tay gu reey xam nga leg leg na gis ci tali bi dawal kati auto yi ni ñak samonté code de la route ndax police ba neeku fa ñi burlé feu bi wala yu demé niki yoyu té bu fa police ba nekkon wala kay garde fofé bu ñu ko gissé da nañu dawal lu jaar ci yoon loolu la yalla di bañ ab julit mu mel noné mom yakhsaw rabbahum bil ghaib la bëgg loolu la waxon ca baqara ci bam koy tambali ndam nga xamne yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun illa alladhina zalam nga xamne yakhshawna rabbahum dañuy ragal sen borom yakhshawna rabbahum dañuy ragal sen borom sa su nek bil ghaibi ci kumpa li tax nak mune yakhshawna dal di koy def fi'l mudari moy dun ragal yalla fi ñeme ko fe ragal ko fi di def yakhshawna cipp lañ koy ragal da nga gis ko xamne ki ragal na yalla ci wenn waxtu duko faat waaw dafa ragal yalla ba wenn waxtu duko faat bala teddu sujjilu sax du nelaw ak ragal yalla ci fofu waye qalisu jamr nim ci ñime yalla lepp lu dug ci loxom bi rek mu lek ko borom ci jël innal ladhina yakhshawna rabbahum ngi ko xamni ki nimu ragal yalla tabarkal waxtu yep mu ngi ko jël ci jakk ji di julli aljuma di wor def yep waye tayer la soko joxe sa ñaw bala nga ci jot kenn du xam kañ lay doon bu la waxe sam dina jël sa ñaw bi bo ñew sam dina leen dimas ñu ñëw dimanche mu leen lënd ñu ñëw lënd mu leen la marbi loolu fi ne ragal na yalla fele waye ragalul yalla ci rendu innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi da gis ko xamne ki mom tam ci geneen wal tabarakalla fofu la ragal yalla waye fi mom ragalu fi yalla yalla dafa bëgg ñu ragal ko ci wal yépp ca jakka ja nañ koy ragal yalla ñu ragal yalla ko ci tali bi ci ngadd mi ca garas ba ci liggéey kay bi ci jëfëlante ga ca leblante ga ca am la dëgg lepp ñu ragal ci yalla bil ghaibi ci kumpa ñoñu lakum maghfira amnañu sutur wa ajrun kabir ak tay gu reey suratul mulk ay fuk ak ñaar yalla neena yeen ci kaw suuf wa asirru qawlakum neub len seeni wax xekal len ko ay jharu bi wala ngeen yekati ci sen kaddu ci kaw lu ngeen ci mana def innahu yalla alimun bi zati sudur ko xam la la nek ci dunya dunya bu ne lamuy xalat sunu borom tabaaraku ta'ala xam na ko ibn abbas neena mushriko ni dañu daan wax yunuti bi ali sallatu wasallam ay wax jibril diko ko wax ñu ne kon legi nañu wax ndank ba du ko deg waaw yalla tabaaraku ta'ala dal len di wax ni wa sirru qawlakum aw ijharu bi ngeyentel wala ngeen wax ci kaw lu ngeen ci mana def innahu yalla alimun bi zati sudur li ci dulli yi dulli di xalat dulli bi ci bopam bala moy xalat yalla xamna lam nar xalat ele innahu alimun bi zati sudur sadu sudur di tagay ne liñu programmer ci dënn bi dedet zaat moy dënn bi ci bopam la yalla xam xam nga appareil ordinateur yi nga xamne ci la gañu nek di liggéey la la ngi ci wax ni ki xamul dënn ordinateur bi waaw zaatul computer bi ci mafum xam ko xamne fi ñuy talé fi ñuy fayé ñu ci dindé ku dem yor la ci xam jenen way upp ko ci xam xam jenen way upp ko ci xam xam am ko xamne ki mom zaat bi ci bopam la xam suñu borom nak ñu la mel ci suñu dënn yi dënn yi ñu suñu dënn yépp ay appareil ordinateur lañu li nga ciy xalaat ba diko ci def suñu borom mom jëmmi appareil bi ci bopam la xam ba xam lañ ca mëna xalaat ak lañ ci mënta xalaat masalan kenn mënta programmer ci sa dënn ordinateur ba trouvé yalla kenn mënu ko lune nak yu bare bare man nga ko programmer ci sa dënd waye nak programmer ci bam neelal li moy yalla ni lay xey ni la mel koku nak mom kenn xam kenn mënu ko yalla rek tabaaraku ta'ala alimun bi zaati sudur ala xana xamuni ya'lamu man khalaqa ki nga xamni bind ak mom xam ala ya'lamu khamna man khalaqa ki bind appare bi di dibel ki bind appare bi di dal ngane ha mune xamnako ala ya'lam man khalaq waaw xamnako bari na ci nit ñi ño xamne defar lañu defar xamnañ ko tabarakallah ki ko defar ku nek nak am na lo ci rere ma tax suñu appare yu bari bu ñew di indi benn notice kay di woow mo lay wone appare bi ni la tuddu ni la sant li la man li moy capacité li mënu ko yoy yep ñu def ko ci notice bi suñu borom nak momit mo bi bind nit defal ko ben appare bu ñax sabr muy deñ yu bari di ci nek ci la mer di nek ci lañuy programmer mbekt ci lañuy programmer naqari deret ci lañuy programmer tang bop ci lañuy programmer gaaw mer ci lañuy programmer sis yoy yep buñ ko ci programmer walé ñu jox lako inshallah buñu démé ci suratu shamsi ba suñu borom bi xadaf la man zakkaha wa qad qada man dassaha fofu lay wax yi ñu programme yépp ci dund nit ki légui nak kan moy jambar moy ki fexé ba li ñu programme ci dundam ci walu safan lool du genn waye lañ ci programme ci walu lu bax lool moy genn qad afla man zakkaha wa qad qada man dassaha ala ya'lam man khalaq wa huwa yal al-latif moy ku lewet ki al-khabir moy ki dar umpul al-latif moy ki lewet ki bëj ba lewetaayam kenn mënu ko am ma tax nit mën nañ ko tuddé latif da ngay dindi lif gi ak lam gi bayyi ci genn lam daal ni latif waaw latif daal di ko jox aw santam waye bu fekke da nga ci def lif ci ak lam gi nak al latif kenn du ko tuddu kenn du ko tuddu waaw nit mën na tuddu latif waye mën ta tuddu al latif ama khabir nak khabir mom benen mbir la tabarakallah waaw al khabir de nga ko yalla mom moy al latif moy al khabir ki dar umput mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lewetayam gog mom sunu borom motax nit diko togn mu bayiko ci togn ga yalla jeegal suñu bakkar suratul mulki ay fuk at ñent tan moy yalla huwal ladhi yalla ki nga xamne ja'ala lakum mo len defal al arda sufsi zalulan mu mok zalulan moy lu mok lu nangu lan moy lu mok lu nangu mok moy liñuy def aw fas tagat ko ba mok wala liñuy def ab auto waw rodé ko ba nga xamni légui rodé na lu moy mok fu si ñu nek dafa mok zalulan dafa mok daf ni bo ci tégué étage gas ko xotal mu nangu nga gas pour def diek mu nangu tabarakallah nga di lo ci ji mu jox la lu upp la nga ci ji fa ci defé juroomi doomi gerté mu jox la lu upp juroomi doomi gerté mo ci defé dugut mom dal dafa nangul lol mom suuf motax ci lañuy tour sunu mbalidi sabar kal di tour yépp mu nangul rek ci liñ dëkk ci lañuy nekk di wax yi dama ko ñew leg leg nak ñu roppi kenn ci ñun rek wax bu mu ko duggal ci biir ne ko suuf kenn ci ñi la daan noté dawul sant yalla ngi ni mu ne tegg leen fi di dem ñibbi ñu daal fay tegg dem ñibbi togg ay ceeb lek tra kal ja'ala lakum al-arda zalulan fusi yalla leen ko tagatal mu nangu seen garab yi ne ci kaw seen dugub yi ne ci kaw gancax gune gene am ko ci kaw tabax ci kaw dekk ci kaw ndax ci kawam tabarakallah yépp nekk ci kaw. Kon nag famshuu fi manaakibiha, famshuu dox leen, famshuu tukki leen fi manaakibiha ci gox yi, wa kulu min risqi ndax ngeen lekk ci wërsëg bi. Waaw, fii day tabarakallah xale yu bari war nañ ko déglu. Famshuu fi manaakibiha, su ko defee wa kulu min risqi, dox leen tukki leen. Fasafiru haythu shi'tum min aqtariha wa taraddadu fi aqalimiha wa arja'iha lil masakin lil makasib wat tijarat. Nena famshu dox len, dox len dank jarul daw. Famshu dox len dank jarul daw, wuti wursak jarul daw. Bokulun min rizq, wuti wursak jarul waxu, jarul jay ngor, jarul jay dine, jarul jay jam, yoru jay dignité. Fam sou fi manakibiha, bu ñepp don daw ak vitesse su wursak fa lañ koy romb nga ñew yow mi dox nank jëk wursak. Fam sou fi manakibiha, li yalla sak takatar mi ngi bok ci ñi ci gëna yeex. Takatar, takatar mbolam ñi lek ni ñi lek di añ di reer di nekk ñun la koy def. Ni gëna gaaw ci li yalla sak mënu ñu lek aw wërsegam. Fam suu fi manaakibiha, kon nag wuti wërseg jarul daw. Mënu ko xamoon yu bare bare duñ ca dugg, mënu ko xamoon yu bare bare duñ ca dugg, suñu doom yi duñ ca dugg. Suñu xamoon ni wërseg jarul daw, soo doon daw bay daanu it mënoo jëllu dul sa wërseg. Kon ab sa peer daw ba ci digg tali bi na du jàdd ndax day bañ morom romb ko jëli client. Fam suu fi manaakibiha, kon taximan du wax ne day jël client kon ci digg tali bi lay taxaw ndax léegi tey bu jiwowut morom ji da koy romb jëli keneen. Déedéet kon day jàdd ndank moromam ñëw jàll jël wërsëgam mu taf ci ginnaawam kenn ku ne jël sa wërsëg. Fam suu fi manaakibiha wa kulu min risqi wa ilayhi nushur. Bu ko safoor yi rañ ci gaara si xamoon dun yooru, dun yooru di làqatu ñu leen di kar ci mbedd yeeg naan leen marqué nañ leen 3000 ak yooyu. Fam suu fi manaakibiha, dox leen ndank yéen ñëpp. Wa kulu min risqi, da ngeen lekk ci wërsëgu yàlla bi. Waaye nag wa ilayhi nushur, lu ngeen sori yéen ñu tukki bitim réew, yéen ñu nekk Amérique, yéen ñu nekk Canada, fu ngeen mën di nekk, wa ilayhi nushur, ca yàlla lañ leen dajale ngeen dellu ci. Allahu akbar. Fam suu tasaaro leen fi manaakibiha wa kulu min risqi, waaye wa ilayhi nushur. Loolu la góor ñi xam ba tabarkallah ñu ngi tukki fenn fu nekk di nangu di dem ak ñëw. Suratu al mulki ay fukk ak juróom. Sunu borom ne suuf soosu nag nangu ngeen ciy teg seen étage yi, léeg-léeg ngeen teg ci étage bu gudd ni téeméeri étage ak fukk, dendale leen ña ko lëggéey ko ba ne su isa zulzilatil ardu zilzalaha xewoon lu tax étage yii daanu. Tabarakallah, yàlla mu ne waaw kay a amintum man fi sama, ndax wóolu ngeen ka nekk asamaan. An yaxsifa bikumul ardu, mu wan loo leen suuf. Yàlla ngi jàngale ne ñun doomu aadama mënunoo def lool suñu suuf wan ko suuf du wan loola. Te kat suuf léegi lañuy wax ne valoulan, da koo tàggat ba mokk, waaye ni mu mokkee te nangul ñu ñun ñëpp, noonu la yàlla mën a ñëw ne ko suuf defal nangam. Te su ko defee yaxsif bikumul ard, suuf dara dee daa di wan ñëpp nam defoon xaaruna. Def na ko bu yàggutoo mbaay def naa ne ba du talaata ji feriwu ko fële ca réew yàlla ci ñoom daam baabu. An yaxsifa bikumul ard, waaw suuf daa di mëdd ay étage yoo xam ne yu kawale. Mu ne sama ko waxee suuf nag fa isa ya tamour, ca saasare nga daal di gis muy yëngatu di rab rabi di wan ne ya nga xam ne moom la ko sunu borom tabaraka wa taala jox ndigalu mu wan na ko. Suratul mulki ay fukk ak juróom dan dan laaj ngo. Beneen bi a amintum man am amintum man fi samaay, ngeen dal am amintum man fi samaay, mu ndax boog wóolu ngeen ki ci asamaan. An yursila alaykum xaasiba, mu yebal ci yéen xaasiba tawub daj, mu yebal ci yéen xijaara min asamaa ay xeer. Waaw, yàlla nee na ndax man ngeen tabax loo xam ne su yónnee ay xeer xeer ya du mën a yàq la ngeen def. Am amintum man fi sama an yursila alaykum xaasiba, xaasiba mooy xijaara min asamaa, yónnee woon na ko lóot nit lut ñu kon yone won nako ashabul fil waaw yalla xam nak nan la koy yone waye dal li nga defar mu bëgg muy yak ko sa kom kom yakko ca sa politique galam ko ro ca ak yi demini ko yoyu sunu borom ñena waxtu wu ko nexe rek mu def ko am amantum man fi samai an yursila alaykum hasiba te jamono yi nga xamne